Povestea târfelor mele triste, de Gabriel García Márquez. 4. La începutul noului an începeam să ne cunoaștem, de parcă am fi trăit împreună și pe trezie, căci eu găsisem un ton al vocii plin de grijă pe care ea îl auzea fără să se deștepte și îmi răspundea cu un limbaj natural al trupului. Stările sufletești se oglindeau în felul în care dormea. De la istovită și sălbatică, așa cum fusese la început, a căpătat încetul cu încetul o pace lăuntrică ce îi înfrumusețea chipul și îi îmbogățea somnul. Îi povesteam viața mea, îi citeam la ureche ciornele articolelor duminicale în care ea se regăsea mereu, fără să o spun prin cuvinte, numai și numai ea. Cam pe vremea aceea i-am lăsat pe pernă niște cercei cu smaralde ce fuseseră ai mamei și i-a pus la următoarea întâlnire, dar n-o prindeau. I-am adus apoi niște cercei mai potriviți culorii pielii ei. Am lămurit-o. Primii pe care ți-am dat nu ți se asortau cu fața și felul în care îți porți părul. Aceștia o să-ți vină mai bine. Nu și-a pus niciuna din perechi la următoarele două întâlniri, dar la a treia a apărut cu aceea pe care i-o indicasem. Am început astfel să înțeleg că nu asculta de ordinele mele, dar aștepta prilejul potrivit să-mi facă pe plac. În zilele acelea am simțit că mă obișnuisem într-atât cu genul acela de viață casnică, încât n-am mai dormit gol, ci cu pijamalele de mătase chinezească pe care renunțasem să le mai port, deoarece nu aveam pentru cine să mi le dau jos. M-am apucat să citesc Micul Prinț de Saint-Exupéry, un autor francez pe care o lume întreagă l-admiră mai mult decât francezii. A fost prima poveste pe care a ascultat-o cu atâta atenție, fără să se trezească, încât a fost nevoie să-i citesc fără răgaz două zile până i-am terminat-o. Am continuat cu poveștile lui Perrault, cu Biblia, cu O mie și una de nopți într-o versiune aseptică pentru copii și, din pricina diferențelor din somnul ei, mi-am dat seama că avea mai multe grade de profunzime care depindeau de cât de interesante îi se păreau cele citite. Când simțeam că nu mai puteam, stingeam lumina și mă culcam ținând-o în brațe până cântau cocoșii. Eram atât de fericit încât o sărutam pe pleoape, ușurel, și într-o noapte s-a pogorât parcă o lumină din cer. A zâmbit pentru prima oară. Mai târziu, fără niciun motiv, s-a răsucit în pat, mi-a întors spatele și a spus supărată: Isabel a făcut Melci să plângă. Exaltat de iluzia unui dialog, am întrebat-o pe același ton: ai cui erau? N-a răspuns. Vocea ei avea o nuanță plebeie, ca și când n-ar fi fost a ei, ci a cuiva străin aflat în lăuntrul său. Orice urmă de îndoială a dispărut atunci din cugetul meu. O preferam adormită. Singurul meu necaz era cu motanul. De două zile nu mânca nimic, stătea posomorât cu nasul în jos în ungherul lui și mi-a tras o lovitură cu gheara ca o fiară rănită când am vrut să-l pun în coșul lui de răchită pentru ca Damiana să-l ducă la veterinar. A izbutit a nevoie să-i vină de hac și l-a luat zbătându-se într-un sac. N-a trecut mult și mi-a telefonat de la crescătorie să-mi spună că nu se putea face nimic, ci trebuia să fie sacrificat și aveau nevoie de acordul meu. De ce? Pentru că-i tare bătrân, răspunse Damiana. M-am gândit furios că și pe mine mă puteau arde de viu într-un cuptor pentru pisici. M-am simțit dezarmat între două focuri. Nu învățasem să îndrăgesc motanul, dar nici n-aveam inima să încuviințez să fie omorât numai fiindcă era bătrân. Unde se spunea așa ceva în manual? Incidentul m-a tulburat în asemenea hal că am scris un articol pentru Duminică uzurpând titlul lui Neruda. Este oare pisica un tigru de salon în miniatură? Articolul a stârnit o nouă campanie care i-a împărțit iar pe cititori în favoarea sau împotriva pisicilor. În 5 zile am vins teza că putea fi permisă sacrificarea unei pisici din motive ce țin de sănătatea populației, dar nu pentru că ar fi bătrână. După ce a murit mama, nu puteam închide ochii de groază că m-ar atinge pe când dormeam. Într-o noapte am simțit-o, însă vocea ei mi-a redat liniștea. Filio mio, poveretto. Am simțit-o încă o dată în zori, în camera Delgadinei, și nu mi-am mai găsit locul de bucurie, crezând că m-a atins să ia. Dar nu, era Rosa Cabarcas în întuneric. Îmbracă-te și hai cu mine, mi-a zis, am o problemă gravă. Așa era, ba și mai gravă decât mi-am putut-o închipui. Unul dintre clienții de vază ai casei fusese înjunghiat cu lovituri de cuțit în prima odaie din pavilion. Asasinul fugise. Cadavrul uriaș în pielea goală, dar cu pantofi în picioare, era livid ca un pui fiert în patul îmbibat de sânge. L-am recunoscut de cum am intrat. Era GMB, un mare bancher renumit pentru amabilitatea și înfățișarea ei plăcută, precum și pentru felul lui elegant de a se îmbrăca, dar mai cu seamă pentru pentru viața ei exemplară de familie. Avea la gât două răni vineții ca niște buze și o tăietură pe pântece care nu încetase să sângereze. Încă nu începuse să înțepenească. Mai mult decât rănile, m-a impresionat că avea un prezervativ pus și, se pare, nefolosit, pe sexul împuținat de moarte. Rosa Cabarcas nu știa cu cine fusese, pentru că și el avea privilegiul de a intra pe poarta mare dinspre grădină. Nu era exclusă bănuiala că perechea lui fusese tot un bărbat. Tot ce voia madama de la mine era să o ajut să îmbrace cadavrul. Avea atâta sânge rece că m-a tulburat gândul că moartea ar fi pentru ea o treabă de bucătărie. Nu-i nimic mai greu decât să îmbraci un mort, i-am spus. Am făcut-o cu nemiluita, replică ea. E ușor dacă îl ține cineva. Ea m-a tras atenția. Îți dai seama ce o să creadă lumea văzând un trup ciopârțit de lovituri de cuțit într-un costum intact de gentleman? Am tremurat de teamă pentru Delgadina. Mai bine ai lua-o la tine, mi-a zis Rosa Cabarcas. Nici mort, i-am răspuns înghețat de-a binelea. Ea a băgat de seamă și nu și-a putut ascunde disprețul. Tremur ca varga. Pentru ea, i-am zis, cu toate că era adevărat numai pe jumătate. Spune-i să plece înainte de a veni lumea. Bine, făcu ea, deși tu, fiind ziarist, n-o să pățești nimic. Nici tu, i-am zis, cam cu resentiment. Ești singurul liberal care poruncește în guvernul ăsta. Orașul, invidiat pentru viața lui pașnică și siguranța dintotdeauna, era însă bântuit în fiecare an de nenorocirea unei crime scandaloase și atroce. N-a fost cazul și atunci. Știrea oficială, cu titluri exagerate și zgârcită în detalii, anunța că tânărul banchier fusese atacat și omorât cu lovituri de cuțit pe șoseaua Pradomar din motive de neînțeles. Nu avea dușmani. Comunicatul guvernului îi indica drept posibil criminali pe refugiații din zonele de interior ale țării, care deslănțuiau un val de delincvență în masă, străină spiritului civic al populației. În primele ceasuri s-au făcut peste 50 de arestări. Am dat fuga scandalizat împreună cu redactorul secției juridice, un ziarist tipic pentru anii 20, care avea cozoroc de celuloid verde și elastice la mâneci, care își închipuia că o ia înaintea faptelor. Totuși cunoștea doar câteva date răslețe despre crimă, iar eu i le-am completat până când am considerat prudent din partea mea. Și astfel am scris 5 fișe la 4 mâini pentru o știre de 8 coloane pe prima pagină atribuită veșnicei fantome a surselor care se bucură de întreaga noastră încredere. Însă abominabilul om de la Nouă, cenzorul, n-a pregetat să impună versiunea oficială că fusese atacat de niște bandiți liberali. Eu mi-am păstrat conștiința curată, luându-mi o mină încruntată și îndurerată la cea mai cinică înmormântare a secolului la care a venit o groază de lume. Când m-am întors acasă în noaptea aceea, am sunat-o pe Rosa Cabarcas să aflu ce se întâmplase cu Delgadina, dar n-a răspuns 4 zile la rând. În a cincea m-am dus la ea acasă scrâșnind din dinți. Ușile erau sigilate, dar nu de către poliție, ci de către cei de la sănătate. Nimeni din vecini nu știa nimic. Fără niciun indiciu despre Delgadina, m-am apucat să o caut ca turbat și uneori ca un caragios, gâfâind. Mi-am petrecut zile întregi cercetându-le pe tinerele bicicliste de pe băncile unui parc plin de praf, unde copiii se jucau cățărându-se pe statuia coșcovită a lui Simon Bolivar. Treceau pedalând ca niște căprioare, frumoase, disponibile, gata să se lase prinse într-un joc de-a baba oarba. Când mi-am pierdut speranța, m-am refugiat în pacea bolerourilor. A fost precum o licoare otrăvită, fiecare cuvânt era ea. Întotdeauna avusesem nevoie de liniște ca să scriu, fiindcă mintea mea era mai atentă la muzică decât la scris. Atunci a fost tocmai pe dos. Am putut scrie numai cu bolerouri în surdină. Viața mi s-a umplut de ea. Articolele scrise în acele două săptămâni au fost modele cu cheie pentru scrisori de dragoste. Redactorul șef, contrariat de avalanșa de răspunsuri, mi-a cerut să-mi mai domolesc amorul până găseam cum să consolăm atâția cititori îndrăgostiți. Zbuciumul a pus capăt disciplinei zilelor mele. Mă sculam la 5, dar rămâneam în penumbra camerei, imaginându-mi o pe Delgadina în viața ireală, cum își scula frățiorii, îi îmbrăca pentru școală, le dădea gustarea, dacă aveau așa ceva, și apoi străbătea orașul pe bicicletă spre a-și ispăși pedeapsa de a coase nasturi. M-am întrebat uluit, la ce gândește o femeie în vreme ce coase un nasture? Oare ea s-o fi gândind la mine? O fi căutând-o și ea pe Rosa Cabarcas ca să dea de mine? mine. Am petrecut cam o săptămână fără să-mi scot salopeta de mecanic, nici ziua, nici noaptea, fără să mă îmbăiez, să mă bărbieresc, să mă spăl pe dinți, fiindcă dragostea m-a învățat prea târziu că te dichisești pentru cineva, te îmbraci și te parfumezi pentru cineva, iar eu n-am avut niciodată pentru cine. Damiana a crezut că eram bolnav când m-a găsit despuiat în hamac la 10 dimineața. M-am uitat la ea cu ochii tulburi de patimă și am poftit-o să ne tăvălim în pielea goală. Ea mi-a spus disprețuitoare: v-ați gândit ce o să vă faceți dacă accept? Așa am aflat în ce hal mă afectase suferința. Nu mă recunoșteam pe mine însumi, copleșit de durerea aceea de adolescent. N-am mai ieșit din casă pentru ca nu cumva să pierd vreun telefon. Scriam fără să-l mai închid și la primul sunet mă repezeam să răspund, crezând că ar putea fi Rosa Cabarcas. Mă întrerupeam necontenit din treburi ca să o sun și am stăruit zile întregi până am înțeles că era un telefon fără suflet. Întorcându-mă într-o seară ploioasă, am găsit motanul făcut ghem pe scara ușii de la intrare. Era murdar și lovit și de o blândețe ce-ți făcea milă. Manualul m-a învățat că era bolnav și am ascultat de instrucțiunile de acolo ca să încerc să-l pun pe picioare. Din senin, pe când moțăiam făcându-mi siesta, m-a trezit gândul că el m-ar putea duce la casa Delgadinei. L-am luat într-o sacoșă până la prăvălia Rosei Cabarcas, care era tot cu sigiliul pus și fără semne de viață, dar s-a zbătut cu atâta îndârjire că a reușit să scape, a sărit gardul grădinii și a dispărut printre copaci. Am bătut cu pumnul în poarta mare și o voce de soldățoi m-a întrebat fără să deschidă: cine-i acolo? Om bun, i-am răspuns eu, să nu mă las mai prejos, o caut pe stăpâna casei. Nu-i nici o stăpână, zise vocea. Deschideți-mi măcar să-mi iau pisica, am insistat. Nu-i nici o pisică, spuse. L-am întrebat, cine sunteți dumneavoastră? Nimeni, răspunse vocea. Întotdeauna considerasem că a muri din dragoste nu era decât o licență poetică. În seara aceea, întorcându-mă iar acasă, tot fără motan și tot fără ea, mi-am dat seama nu numai că era posibil să mori, ci și că eu însumi, bătrân și singur cuc, eram gata să mor din dragoste. Dar am luat aminte că era îndreptățit și adevărul celălalt. N-aș fi schimbat pentru nimic în lume deliciile zbuciumului meu. Pierdusem mai bine de 15 ani străduindu-mă să tălmăcesc poemele lui Leo Pardi și numai în seara aceea le-am simțit în străfundurile ființei mele. Vai mie, căci de iubire amarnic îi e chinul. Intrarea mea la ziar în salopetă și prost bărbierit târni tot felul de îndoieli asupra stării mele mentale. Clădirea modernizată cu cabine individuale din sticlă și lumini din tavan părea o maternitate. Ambianța artificială, tăcută și confortabilă, te invita să vorbești în șoaptă și să pășești pe vârfuri. În vestibul, ca niște viceregi morți, erau portretele în ulei ale celor trei directori pe viață și fotografiile unor oaspeți iluștri. În enorma sală principală trona poza uriașă a redacției actuale făcută în seara aniversării mele. N-am putut să n-o compar în gând cu aceea de când împlinisem 30 de ani și, odată în plus, am constatat cu groază că omul îmbătrânește mai repede și mai urât în fotografii decât în realitate. Secretara care mă sărutase la aniversare m-a întrebat dacă eram bolnav. Am fost fericit să-i spun adevărul ca să nu-l creadă. Bolnav de dragoste. I-a spuse, ce păcat că nu pentru mine. Eu i-am răspuns la cuvintele măgulitoare, nu fi chiar atât de sigură. Redactorul de la secția juridică a ieșit din cabina lui strigând că erau două cadavre de fete neidentificate la morga municipală. L-am întrebat speriat, de ce vârstă? Tinere, a răspuns el, se prea poate să fie refugiate din zonele de interior ale țării, urmărite până aici de ucigașii regimului. Am răsuflat ușurat. Situația aceasta groasnică ne invadează în liniște ca o pată de sânge, am spus. Redactorul de departe mi-a strigat. Nu de sânge, maestre, de rahat. După câteva zile mi s-a întâmplat ceva și mai rău, când o fată cu un coș la fel cu acela al motanului a trecut ca o străfulgerare prin dreptul librăriei Lumea. Am urmărit-o dând din coate prin mulțime în iureșul de la miezul zilei. Era foarte frumoasă, cu pași elastici și o ușurință în a-și croi drum printre oameni, că n-am putut să o ajung decât cu greu. În sfârșit, i-am luat-o înainte și am privit-o în față. Ea m-a îndepărtat cu mâna fără să se oprească și fără să-și ceară iertare. Nu era cea pe care mi-o închipuisem, dar semeția ei m-a durut de parcă ar fi fost. Am înțeles atunci că n-aș fi în stare să o recunosc pe Delgadina, trează și îmbrăcată, și că nici ea nu putea ști cine eram eu, căci nu mă văzuse niciodată. Într-o pornire de nebunie am croșetat vreme de 3 zile 12 perechi de botoșei albaștri și roz pentru nou-născuți, încercând să-mi fac curaj pentru a nu asculta, nici cânta și nici rememora cântecele care mi-aminteau de ea. Adevărul e că nu mă mai puteam stăpâni și începeam să devin conștient că sunt bătrân din cauza slăbiciunii mele în fața iubirii. Am avut o dovadă și mai dramatică atunci când un autobuz din oraș a călcat o fată pe bicicletă chiar în plin centru comercial. Tocmai o luaseră cu o ambulanță și intensitatea tragediei se putea aprecia văzând halul în care ajunsese bicicleta, niște bucăți de fier vechi într-o baltă de sânge proaspăt. Dar emoția mea n-a fost provocată atât de distrugerea bicicletei, ci de marca, modelul și culoarea ei. Nu putea fi alta decât aceea pe care eu însumi i-o dăruisem Delgadinei. Martorii erau de părere cu toții că fata accidentată era foarte tânără, înaltă și zveltă și cu părul scurt și creț. Buimac, am luat primul taxi care a trecut și m-am lăsat dus la Spitalul de Caritate, o clădire veche cu ziduri de culoare galbenă-brună, ce părea o închisoare eșuată pe un banc de nisip. Am avut nevoie de o jumătate de oră ca să intru și de încă una ca să ies dintr-un patio înmiresmat cu pomi fructiferi, unde o femeie îndurerată mi-a ținut calea, m-a privit în ochi și a exclamat: "Eu sunt cea pe care n-o cauți." Doar atunci mi-am amintit că acela era locul unde trăiau în libertate bolnavii pașnici de la ospiciul municipal. Am fost obligat să-mi declin identitatea de ziarist în fața conducerii spitalului pentru ca un infirmier să mă conducă la pavilionul de urgență. În registrul de internări erau datele: Rosalba Rios, 16 ani, profesie necunoscută, diagnostic comoție cerebrală, pronostic rezervat. L-am întrebat pe șeful pavilionului dacă puteam să o văd, cu speranța tainică de a fi refuzat, dar au acceptat încântați la gândul că poate aveam să scriu despre starea jalnică a spitalului. Am traversat o sală pestriță care mirosea pătrunzător a fenol, cu bolnavi îngrămădiți în paturi. În fund, într-o cameră pentru un singur bolnav, întinsă pe un pat de fier, se afla cea pe care o căutam. Avea capul acoperit de bandaje, fața de nerecunoscut, umflată și vineție, dar mi-a fost de ajuns să-i văd picioarele ca să știu că nu era ea. Numai atunci mi-a trecut prin cap să mă întreb ce aș fi făcut oare dacă ar fi fost. Încă prins în pânzele de păianjen ale nopții, am avut curajul să mă duc a doua zi la fabrica de cămăși, unde Rosa Cabarcas spusese odată că lucra fata și l-am rugat pe patron să ne arate instalațiile care puteau servi drept model pentru un proiect continental al Națiunilor Unite. Era un libanez ca un pachiderm, taciturn, care ne-a deschis porțile regatului său cu iluzia de a fi un exemplu universal. 300 de tinere, în bluze albe cu semnul crucii desenat cu cenușă pe frunte, căci era Miercurea Cenușii, coseau nasturi în vasta hală iluminată. Când ne-au văzut intrând, s-au ridicat în picioare ca niște eleve și ne-au cercetat cu coada ochiului, în timp ce directorul explica de zor contribuția sa la arta imemorială de a coase nasturi. Eu scrutam chipul fiecăreia cu groaza de a o descoperi pe Delgadina îmbrăcată și trează, dar una dintre ele m-a descoperit ea pe mine cu privirea de temut a admirației neîndurătoare. "Spuneți-mi, domnule, nu sunteți cel care publică scrisorile de dragoste la ziar?" Nu mi-aș fi închipuit niciodată că o copilă adormită ar putea provoca asemenea ravagii în viața unui bărbat. Am fugit de la fabrică fără să-mi iau rămas bun și fără să mă gândesc măcar dacă vreuna dintre fecioarele acelea de purgatoriu era în sfârșit cea căutată. Când am plecat de acolo, singurul sentiment care îmi rămânea pe lume era dorința de a plânge. Rosa Cabarcas telefonă după o lună cu o explicație de necrezut. Își luase o bine meritată vacanță la Cartagena de Indias după asasinarea bancherului. N-am crezut-o, bineînțeles, dar am felicitat-o pentru norocul ei și am lăsat-o să-și lungească minciuna înainte de a-i pune întrebarea care îmi clocotea în suflet. Și ea? Rosa Cabarcas păstră o tăcere prelungă. "E pe aici," spuse în cele din urmă, dar vocea îi deveni evazivă. "Trebuie să aștepți o vreme." "Cât?" "N-am nicio idee, o să-ți dau de știre." Am simțit că mi-a luneca printre degete și am oprit-o brutal. "Așteaptă, dă-mi cât de cât o lămurire." "Nu-i nicio lămurire," spuse ea și încheie. "Ai grijă, poți să-ți faci ție rău și mai cu seamă să-i faci ei rău." Eu n-aveam chef de mofturile astea, am implorat-o să-mi dea măcar ocazia de a mă apropia de adevăr. La urma urmelor, i-am spus, suntem complici. Ea n-a mai făcut însă niciun pas. Liniștește-te, mi-a zis, copila e bine și așteaptă să o chem, dar chiar acum nu-i nimic de făcut și nu pot să-ți mai spun nimic. La revedere! Am rămas cu telefonul în mână fără să știu ce să fac, căci o cunoșteam destul cât să-mi dau seama că n-aș scoate nimic de la ea decât cu vorba bună. După prânz am dat o raită pe ascuns pe la ea pe acasă, mai încrezător în hazard decât în rațiune, și am găsit-o tot închisă și cu sigiliul pus de cei de la sănătate. Am crezut că Rosa Cabarcas îmi telefonase de altundeva, poate din alt oraș, și doar gândul acesta m-a făcut să mă năpădească tot felul de presimțiri tulburi. Totuși, la 6 după amiaza, când mă așteptam mai puțin, mi-a slobozit la telefon exact parola mea. Ei bine, acum da. La 10 noaptea, tremurând și mușcându-mi buzele să nu plâng, am ajuns încărcat de cutii de ciocolată elvețiană, de alviță și bomboane și cu un coș de trandafiri de un roșu aprins să acopăr tot patul. Ușa era întredeschisă, luminile aprinse și la radio se auzea încet sonata numărul 1 pentru vioară și pian de Brahms. Delgadina, în pat, era atât de strălucitoare și de diferită că mi-a fost greu să o recunosc. Crescuse, dar aceasta nu i se vedea în statură, ci într-o maturitate intensă ce o făcea să pară cu 2 sau 3 ani mai mare și era mai goală ca oricând. Pomeții pronunțați, pielea bronzată de soarele unei mări agitate, buzele fine și părul scurt și creț îi dădeau chipului ei strălucirea androgină a lui Apollo de Praxiteles. Însă nu putea fi niciun echivoc, fiindcă sânii îi crescuseră până într-atât încât nu mai încăpea un palmă, șoldurile îi se arcuiseră, iar oasele îi deveniseră mai puternice și mai armonioase. Mă încântară izbânzile acelea ale naturii, dar mă buimăciră artificiile, genele false, unghiile de la mâini și picioare dată cu ojăsii de fie și un parfum ieftin ce nu avea nicio legătură cu dragostea. Totuși, ceea ce m-a scos din sărite a fost comoara pe care o avea asupra-i, cercei de aur cu ciorchini de smarald, un colier de perle naturale, o brățară de aur cu sclipiri de diamante și inele cu pietre prețioase pe toate degetele. Pe scaun era așezată rochia ei de seară cu paiete și margele brodate și pantofii de atlas. O furie ciudată mi se stârni în măruntaie. Curvă, am strigat. Căci diavolul mi-a suflat la ureche un gând înfiorător. Lucrurile se petrecuseră așa. În noaptea cu crima, Rosa Cabarcas n-a avut pe semne nici timpul și nici calmul necesar să o prevină pe copilă și poliția a găsit-o în cameră, singură, minoră și fără alibi. Nimeni mai potrivit decât Rosa Cabarcas pentru o situație ca aceea. I-a vândut fecioria copilei vreunuia dintre grangurii ei pentru ca, în schimb, ea să iasă basma curată din treaba cu crima. Și în primul rând, desigur, a trebuit să dispară până se potolea scandalul. Ce minunăție, o lună de miere pentru toți trei, ei doi în pat, iar Rosa Cabarcas pe o terasă de lux, bucurându-se de inspirata ei impunitate. Orbit de o furie nesăbuită, am spart, aruncându-le pe pereți, toate lucrurile din cameră, veiozele, radioul, ventilatorul, oglinzile, carafele, paharele. Am făcut-o pendelete, dar fără răgaz, provocând mari stricăciuni, pradă unei beții metodice care mi-a salvat viața. Copila sări în sus la primul zgomot asurzitor, însă nu m-a privit, ci s-a ghemuit cu spatele la mine și a rămas așa, cu trupul scuturat de spasme sacadate, până când prăpădul a încetat. Găinile din curte și câinii din zori sporiră vacarmul. Cu luciditatea orbitoare a furiei am avut inspirația finală de a da foc casei când apăru în ușă silueta impasibilă a Rosei Cabarcas în cămașă de noapte. N-a spus nimic. A făcut din ochi inventarul dezastrului și a constatat că fata stătea strânsă ca un melc în găoace, cu capul ascuns între brațe, îngrozită, dar teafără. Doamne Dumnezeule, exclamă atunci Rosa Cabarcas, ce n-aș fi dat eu pentru asemenea dragoste? M-a măsurat din cap până în picioare cu o privire compătimitoare și mi-a poruncit. Haide! Am urmat-o până în casă, mi-a dat un pahar cu apă, în tăcere, mi-a făcut semn să mă așez în dreptul ei și m-a pus să-i mărturisesc totul. Mă rog, îmi spuse, acum poartă-te ca un bărbat în toată firea și povestește-mi ce te-a apucat. I-am povestit ceea ce socoteam a fi adevărul meu revelat. Rosa Cabarcas ascultă fără o vorbă și fără mirare și, în sfârșit, păru lămurită. Ce grozav, spuse. Întotdeauna mi-am zis că gelozia e mai puternică decât adevărul. Și atunci mi-a povestit fără rezerve tot ce se întâmplase. Într-adevăr, spuse, în zăpăceala ei din noaptea crimei, uitase de copila adormită în odaie. Unul dintre clienții săi, care era și avocatul mortului, a dat cu dărnicie în dreapta și în stânga plocoane și șpagă și a invitat-o pe Rosa Cabarcas într-un hotel din Cartagena de Indias să se odihnească până ce scandalul avea să fie uitat. Crede-mă, zise Rosa Cabarcas, că în tot răstimpul ăsta n-am încetat o clipă să mă gândesc la tine și la copilă. M-am întors alaltăieri și, mai întâi și mai întâi, ți-am telefonat, dar n-a răspuns nimeni. În schimb, copila a venit imediat și era într-un asemenea hal că ți-am îmbăiat-o, ți-am îmbrăcat-o și ți-am trimis-o la salonul de înfrumusețare cu porunca să o aranjeze cu tot dichisul ca pe o regină. Ai văzut doar cum era, fără cusur. Rochia de lux e dintre cele pe care le închiriez fetelor mele mai sărmane când trebuie să iasă în oraș să danseze cu clienții. Bijuteriile sunt ale mele, zise. E de ajuns să le pipăi ca să-ți dai seama că-s diamante de sticlă și podoabe de tinichea, așa încât la sobaltă. A încheiat. Hai, du-te și trezește-o, cere-i iertare și ocupă-te de ea odată pentru totdeauna. Nimeni nu merită să fie mai fericit ca voi. Am făcut un efort supranatural, s-o cred, dar iubirea s-a dovedit mai puternică decât rațiunea. Curvelor, i-am zis, torturat de focul viu ce mi-ardea măruntaiele. Asta sunteți amândouă, am strigat. Curve nenorocite, nu vreau să mai știu nimic de tine și nici de vreo altă stricată de pe lume și mai ales de ea. I-am făcut din ușă un semn de adio, Rosa Cabarcas nu s-a îndoit că așa avea să fie. Mergi cu domnul, îmi spuse, cu un rictus de tristețe și se întoarse la viața ei reală. În orice caz, o să-ți trimit socoteala pentru prăpădul pe care mi l-ai făcut în odaie.